krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis informacyjny, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Wypadek kolejowy pomiędzy Ożarowem Mazowieckim a Błoniem. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Są ranni. Aktywiści z ostatniego pokolenia zablokowali Wisłostradę. Policja usunęła ich siłą. Po ostrzale ukraińskiej armii bez prądu jest obwód białgorodzki w Rosji. Na przejeździe kolejowym na trasie Ożarów Mazowiecki Błonie ciężarówka zderzyła się z pociągiem kolei mazowieckich. Maszynista został ciężko ranny, poszkodowany jest też jeden z pasażerów. Pociągiem relacji Sochaczew-Warszawa Wschodnia jechało około 100 osób. W związku z wypadkiem wprowadzono wzajemne honorowanie biletów. Zbigniew Ziobro nie stawił się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Przysłał zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza sądowego. Oznacza to, że skutecznie usprawiedliwił swoją nieobecność. Zwolnienie jest ważne do 7 lipca z możliwością przedłużenia. Przewodnicząca Magdalena Sroka mówi, że komisja nie zrezygnuje z przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Oczywiście będziemy zasięgać opinii biegłych, kiedy ewentualnie pierwszy termin możliwy będziemy mogli przesłuchać Zbigniewa Ziobro. Także tutaj oczywiście życzymy panu ministrowi zdrowia. Natomiast to, że ktoś jest chory, nie znaczy, że zawieszamy postępowanie i odpuszczamy, bo nie odpuścimy. Pan minister Zbigniew Ziobro będzie musiał stanąć przed komisją. Resort, którym kierował Zbigniew Ziobro, nadzorował Fundusz Sprawiedliwości. To z tego funduszu przekazano CBA środki na kupno Pegasusa. Policjanci usunęli z jezdni kilkanaście osób blokujących Wisłostradę w stronę Żoliborza na wysokości Zamku Królewskiego w Warszawie. Była to kolejna akcja protestacyjna aktywistów klimatycznych z organizacji Ostatnie Pokolenie. Policjanci pojawili się na miejscu po 8:00, mówi Jacek Wiśniewski ze Stołecznej Komendy. Na miejscu zostaliśmy grupę około 15 osób, aktywistów, w tym 10 z nich w sposób siedząc bezpośrednio na jezdni zablokowało przejazd na jednej z nitek Wisłostrady. Z uwagi na stawiany bierny opór policjanci usunęli te osoby z pasa ruchu, w tym samym udrażniając drogę. Policja skierowała wnioski do sądu o ukaranie zatrzymanych osób. Poprawa jakości powietrza celem strefy czystego transportu. Od dziś w Warszawie taka strefa właśnie zaczęła obowiązywać. To ścisłe centrum miasta ograniczone tak zwaną wewnętrzną obwodnicą. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski wskazuje, które auta będą musiały omijać strefę. To są samochody, które są napędzane olejem, czyli słynne diesle wyprodukowane przed 2005 roku i samochody benzynowe, które zostały wyprodukowane przed 1997 rokiem. Niektóre starsze samochody będą wyłączone z regulacji. Ich właściciele powinni złożyć wniosek w tej sprawie. Za wjazd do strefy czystego transportu samochodem, który nie spełnia norm, grozi 500 zł mandatu. Obwód białgorodzki w Rosji bez prądu. Jak informuje serwis internetowy Astra, to efekt długotrwałego ostrzału prowadzonego przez ukraińską armię. Kijów w odwecie za rosyjski ostrzał ukraińskich miejscowości niemal każdego dnia ostrzeliwuje przygraniczne tereny Rosji. Maciej Jastrzębski. Obwód białgorodzki jest tym, który najbardziej ucierpiał w ostatnich miesiącach wojny. Rosyjscy dziennikarze niezależni zwracają uwagę, że mieszkańcy tego regionu Rosji jako jedyni na własnej skórze odczuli skutki wojny. Według serwisu internetowego Astra w Białgorodzie nie działa sygnalizacja świetlna i uliczne oświetlenie. W ciągu dnia wyłączany jest prąd i internet. Jak podał portal Meduza, infrastruktura energetyczna została uszkodzona nie tylko w wyniku ukraińskiego ostrzału, ale również błędów rosyjskiej armii. W ciągu roku zarejestrowano 38 przypadków pomyłkowego zrzucenia przez rosyjskie lotnictwo bomb dużego kalibru na terenie obwodu białgorodzkiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec Sri Lanka. Tam 5 rybaków zmarło po wybiciu zawartości butelek wyłowionych z morza. Częścią znaleziska podzielili się z załogami napotkanych statków. Władze sprawdzają teraz, co było w butelkach. Kilka butelek z nieznaną substancją unosiło się na wodzie około 600 km na południe od wybrzeża Sri Lanki. Rybacy wyłowili je i przekonani, że to alkohol, część wypili, a resztę rozdali kolegom z innych statków. 4 mężczyzn zmarło na kutrze, a 5, gdy był już na pokładzie kontenerowca, który przypłynął z pomocą. 6 mężczyzna w krytycznym stanie jest transportowany na ląd. Rodziny rybaków, przekonane, że akcja ratunkowa była zbyt powolna, zorganizowały protesty. Marynarka Sri Lanki zapewnia, że robi co może, by ostrzec innych rybaków przed piciem ze znalezionych w morzu butelek. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek, czyli pierwszy dzień lipca w Polsce zachmurzony. W godzinach popołudniowych możliwe są rozpogodzenia na zachodzie i w centrum głównie. Wiatr będzie wiał umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę. Termometry wskażą dziś maksymalnie 28 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I dzień dobry ponownie. Witamy w ostatniej już godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Jest poniedziałek, to wiemy. Jest pierwszy dzień lipca, to też wiemy. Elżbieta Malinowska za konsoletą. Nad wszystkim czuwa Michał Kowarski, a przy mikrofonie Maciej Jankowski. Jeszcze przez 55 minut. Dobrego dnia. Wprawdzie do południa się zbliżamy, ale jeszcze parę słów o poranku zaśpiewa nam formacja Decora. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the lights. When the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tea and a toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. But it's still the same. Wspominałem chwilę temu, że będzie literacko w tej godzinie i to oczywiście prawda, bo bliżej 12 pojawi się proza w Trójce. Wcześniej podążyć będziemy śladami Witolda Gombrowicza, którego rocznica śmierci już w tym miesiącu, 24 lipca. Rocznica urodzin kilka dni później, bo na początku sierpnia. W 1904 roku na świat przyszedł Witold Gombrowicz. No i ja chciałbym się dowiedzieć, jakie są Państwa ulubione pozycje z katalogu właśnie Witolda Gombrowicza, z tej półki z książkami takimi jak Ferdydurka, jak Transatlantyk. Co jest tą ulubioną? Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Zachęcam do kontaktu nie tylko w tej sprawie, w każdej, jakiej tylko Państwo chcą, można pisać. Zastanawiam się też, czy byli Państwo przygotowani na takie nagranie na antenie Trójki o godzinie 11.09. I know it feels remote, but picture it somehow in your head. It's 1984, and knocking on your door, future is a foreign land, so let us pray for more in 2024. Zawsze lubili zaskakiwać i to nie zmienia się teraz. Pod koniec czerwca opublikowany został utwór The Future is a Foreign Land, formacja Ghost, czyli powrót do Szwecji. I pytanie o to, czy wiedzą państwo, czym są tak zwane coolcations, czyli wakacje, no może już wyjaśnię od razu, żeby pociągnąć dalej to pytanie o te wyjazdy w miejsca trochę chłodniejsze, no bo to właśnie jest to słowo, które określa te wyjazdy, na przykład do Szwecji, na przykład do Norwegii, na przykład na Islandię, gdzie dużo chłodniej niż na przykład na Dominikanie, często wybieranej jako tę destynację urlopową. A urlopy się zaczynają, państwo piszą, że w zasadzie większość z państwa, którzy się do nas odezwali, już albo w drodze na urlop, albo podczas urlopu. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Polecam się i oczywiście przypominam, że cały czas czekam na państwa wiadomości dotyczące Gombrowicza. No i oczywiście na prowadzeniu Ferdy Durkę, tego się można było spodziewać. Ja pytałem o to, jaka książka z tego katalogu Witolda Gombrowicza jest tą ulubioną, bo dziś poniedziałek ja, czyli już niebawem cykl poświęcony właśnie Witoldowi Gombrowiczowi, o tym za chwilę powiemy nieco więcej. A teraz powrót do przeszłości muzycznie. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks. Drugie miejsce listy przebojów trójki dokładnie 30 lat temu w roku 94. Steven Tyler i spółka nie wiedzieli jeszcze, że tylko tydzień dzielił ich od miejsca pierwszego. A więcej takich utworów, jak Państwa znam, pojawi się na antenie trójki po godzinie 13. Państwa, ponieważ to właśnie Państwo będą decydowali o tym, co na naszej antenie będzie grało między 13 a 15 w programie Muzyczna Poczta UKF. Zapraszamy już teraz i zachęcamy do tego, żeby szykować te muzyczne propozycje. Dzisiaj było wiele podróży do najróżniejszych miejsc na świecie i teraz wracamy ponownie muzycznie do Anglii. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. W świecie nowej fali brytyjskiego jazzu zawsze są fenomenalne. Uwielbiam wracać do tej muzyki i ostatnio nawet miałem gigantyczną przyjemność uczestniczyć

Te lwy też takie niezbyt czyste i trochę się sypią, tutaj cegła wystaje. To pośrednio pokazuje, że Gombrowicze mieli taki niejasny status majątkowy. Z jednej strony majątek był strasznie zadłużony, kilkakrotnie w latach 30. wystawiany na licytację, a z drugiej strony oni naprawdę żyli na wysokiej stopie. Mieli mnóstwo przyjaciół, spotkań towarzyskich, jeździli do Warszawy na obiady, bywali w Radomiu u Wierzbickiego. No, prowadzili bardzo bujne życie, a kiedy trzeba było w jakiś sposób się opędzić od dłużników, no to sprzedawali kawałek lasu i twierdzili, że właściwie co będzie po nas, to choćby potop. Trzeba jakoś żyć. To jest taka decyzja dotycząca wyboru stylu życia w pewnym sensie. Kiedy Jerzy stracił majątek na rzecz państwa polskiego po II wojnie światowej, to zawsze powtarzał, że lepiej było stracić zadłużony majątek, niż zaciskać pasa przed wojną, a potem stracić majątek oddłużony. Wracając ze Wsoli, zastanawiam się, jaką część przekory Gombrowicza stanowiła ta indywidualna, a jaką ta rodzinna. Nie można przez cały tydzień być nicością, aby w niedzielę zaistnieć. Żurnaliści i wy, godni rajcy i kibice, nie macie powodu do obaw. Nie grozi wam już z mojej strony żadna zarozumiałość. Jak wy i wraz z całym światem staczam się w publicystykę. W następny poniedziałek, również o godzinie 11.30, powróci poniedziałek ja, czyli podróż śladami Witolda Gombrowicza. Oczywiście Michał Matus przygotuje także i ten odcinek. Tymczasem muzycznie u nas Franz Ferdinand. Godzina 11.37, maciej.jankowski@polskieradio.pl i Ferdydurkę cały czas na prowadzeniu w Państwa rankingu tych ulubionych pozycji w twórczości Witolda Gombrowicza, choć dzienniki oczywiście też bardzo wysoko się plasują. Zachęcam do kontaktu w dowolnej sprawie jeszcze przez niewiele, ponad 20 minut i przypominam, że za chwilę proza w Trójce, czyli w tematach literackich pozostajemy. To zawsze cieszy móc obserwować polskie młode zespoły, które coraz większą publiczność zyskują i tak niewątpliwie dzieje się w przypadku Szamy. rozmazany obraz przed sobą mam. Rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie. I gadać chcę. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Było mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie. Pani Dorota o francusko brzmiącym nazwisku i francuskim nazwisku w zasadzie pozdrawia nas właśnie stamtąd, z Francji, którą dopisujemy do listy miejsc, listy krajów, dość bogatej listy, która powoli nam się przez te ostatnie 3 godziny niespełna zapełniała. Chodzi oczywiście o listę obecności. Skąd nas państwo słuchają? maciej.jankowski@polskieradio.pl. Pani Dorota pisze, że trójka towarzyszyła jej przez całe lata 80. No i teraz powraca do słuchania trójki rano, kiedy pije kawę, kiedy wypieka ciasta dla rodziny, przyjaciół i znajomych, wtedy właśnie słucha programu trzeciego. A w zimowe poranki tworzy obrazy wylewane i abstrakty akryliczne. I w tym towarzyszy jej wtedy właśnie trójka. Już za chwilę coś więcej literacko, bo proza w trójce za parę minut się pojawi, ale jeszcze zostaniemy na chwilę muzycznie przy Travisie. Must be sure these are the signs, 'cause I've been here a million times before. So tell me when it's coming around, coming around. I think I see you coming to town, hunting me down, playing me around. Tell me if I'm bringing you down. Coming. i kwadrans do 12. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa prowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szengiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wesele. Niesławne taśmy z Magdalenki to ważny element tego, jak dziś wygląda nasz pęknięty mit Solidarności. Bo mity to nie tylko wydarzenia, czyny i decyzje. To także obrazy, nierzadko wyrwane z kontekstu. Jak to się stało, że kwestia picia wódki i wymiany żartów stała się ważną osią politycznego podziału? Emisja w lutym 2016 roku filmu Cezarego Gmyza i Antoniego Dudka Taśmy z Magdalenki zgromadziła przed ekranami 3 300 000 widzów i sprawiła, że sceny toastów i żartów zadomowiły się w zbiorowej wyobraźni. Magdalenka przestała być mitem założycielskim III RP. Stała się jej grzechem pierworodnym. Są to tylko fragmenty negocjacji, studzi emocje Antoni Dudek, profesor historii i współautor filmu. Nagrania te dają obraz nieco zniekształcony, ponieważ skupiano się na nagrywaniu posiłków, przerw w obradach, rozmów kuluarowych. Bardzo krytyczne głosy padały już wtedy. Mama od samego początku uważała, że to ustawka i że to się nie powinno zdarzyć, mówi nam syn Anny Walentynowicz. Anna jest zniesmaczona, zła. Z bandytami się nie paktuje. Bandytów trzeba karać, eliminować, uważa. Wśród oburzonych Magdalenką jest też Henryka Krzywonos. Wtedy już należy do gwiazdozbioru, opowiada nam. Przypomnijmy, mowa o grupie zbuntowanych przeciw Wałęsie działaczy, wśród których kluczowymi postaciami byli Andrzej i Joanna Gwiazdowie oraz Anna Walentynowicz. W zaznaczonym przez Kuronia podziale na konspiratorów i reformatorów oni są niewątpliwie konspiratorami. Nie odpowiada im perspektywa kompromisu. Układy z władzą postrzegają jako śliskie. Obraz wódki na stołach i cała atmosfera towarzysząca Magdalence budzą w nich obrzydzenie. Mają poczucie, że dawna elita Solidarności zdradziła, że trzeba zacząć od nowa. Co zatem powinniśmy dziś zrobić z taśmami z Magdalenki? Oglądać jako interesujące źródło historyczne, zignorować jako niereprezentatywny materiał, traktować jako przestrogę czy raczej ciekawostkę? To trudne pytania. Kilka kwestii wydaje się jednak pewne. To jest szansa dla nas wszystkich. Dla Polski. Dla Polski. Nie, dla moich 8 dzieci. Tak to traktujesz. Tak. A żebyśmy zrobili. Tak jest. Ten film od razu powstał po to, by dostarczyć haków na opozycję. Zapewne jako plan B na wypadek niepowodzenia rozmów. Władza doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jak źle będzie to wyglądać. Dlatego eksponując dziś taśmę z Magdalenki jako dowód na rzekomy spisek, gramy w grę, którą zaplanował Kiszczak wraz ze Służbą Bezpieczeństwa, przyczyniając się do pozagrobowego zwycięstwa spiskowej frakcji w PZPR. Jednocześnie jakakolwiek forma ukrywania czy cenzurowania tych taśm nie ma sensu. Nie warto udawać, że nie było tego mało estetycznego z dzisiejszej perspektywy epizodu. Dlatego w musicalu postanowiliśmy te taśmy wykorzystać, odczarować je. To jedyny punkt, w którym sięgnęliśmy po archiwalne nagrania wideo. W kontrapunkcie do tych taśm Magdalenkę przedstawiliśmy jako polskie wesele, trochę z VHS, a trochę z Wyspiańskiego. Bez nieco szalonej, dionizyjskiej Magdalenki nie byłoby Apolińskiego okrągłego stołu, gdzie na chłodno rozmieniono konflikt na poszczególne podstoliki i krok po kroku poszukiwano możliwych rozwiązań. Tropiciele spisku mnóstwo uwagi poświęcają temu, co stało się potem. Magdalenka jest dla nich przede wszystkim punktem startowym. Oglądając sceny śmiechów, toastów i ściskanych dłoni, nie zapominajmy jednak o wszystkim, co wydarzyło się wcześniej. Bo z punktu widzenia proponowanej w tej książce opowieści, Magdalenka to przede wszystkim zamknięcie pewnego rozdziału. Zupełnie inaczej patrzy się na Kuronia czy Frasyniuka w Magdalence, gdy wiemy, jaką cenę zapłacili oni, a przede wszystkim ich rodziny, za działalność opozycyjną. Kilka dni przed rozpoczęciem obrad przy okrągłym stole na Mickiewicza przyjeżdżają współpracownicy Jacka, by zdjąć z niego miarę. W Bielsku-Białej udało się zdobyć materiał. Opozycja znanego z dżinsowej koszuli kolegę na tę szczególną okazję chce wbić w garnitur. Bardzo dobrze wyglądał w garniturze, ale tylko wtedy, gdy chciał. A on nie chciał nigdy, uśmiecha się Dana Kuroń. Rankiem, w dniu rozpoczęcia obrad, Dana wchodzi do łazienki i widzi zdenerwowanego Jacka. Ten stoi przed lustrem, wyciąga przed siebie rękę, skłania głowę i mówi: dzień dobry. Po chwili ponownie. I jeszcze raz, i jeszcze. Co ty robisz? Pyta Dana. On na to: wiesz, jak ja się przywitam z tym Kiszczakiem? Muszę poćwiczyć. Po latach Dana Kuroń komentuje: przecież on blisko 10 lat przesiedział. Gajka umarła po wyjściu z Olszynki. Nie był pewny siebie, czy mu, jak już zobaczy tego Kiszczaka, coś nie odbije. Na Żoliborz przyjeżdża Bronisław Komorowski. To on wystrojonego Jacka zawiezie do pałacu Namiestnikowskiego. Rozmowy przy okrągłym stole kończą się 5 kwietnia. Termin wyborów zostaje ustalony na 4 czerwca, czyli na kampanię są 2 miesiące. Przecież właśnie o to im chodziło, podsumowuje Jacek Kuroń, żebyśmy poszli do wyborów nieprzygotowani, a najlepiej podzieleni. Wówczas potwierdziłyby one na długo władzę komunistycznych reformatorów i skłócenie demokratycznej opozycji. PZPR tymczasem jest doskonale zorganizowaną machiną polityczną, podzieloną na województwa i regiony. Komuniści dysponują nie tylko olbrzymim budżetem, ale też wiedzą i zapleczem, pozwalającym na druk plakatów, dystrybucję ulotek itd. Mają nieograniczony dostęp do radia, prasy i telewizji. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz, cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Piękny rok 1989. A prozę w Trójce przygotowała oczywiście Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Już tylko 7 minut pozostaje do południa, nawet 6, więc powoli musimy się żegnać. To był Terrific Monday, wspaniały poniedziałek w Państwa towarzystwie. Za wspólnie spędzone 3 godziny dziękuję Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Bardzo dziękujemy raz jeszcze i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa!